mówią na mnie bracia. Karawana z królem jedzie dalej, kiedy pies ujada. Kto pokryty sianem, a kto gównem, chyba kurwa prosta sprawa. Leci sobie Jacka, nie jakiś karakan. B do G, chłopczek, to ci dał pierwszego kraka. Na S, C i B, pamiętam powietrza zapach. Gustowałem w jaraniu stupy i mało latach. Gadam se ze sztuką, kiedy leci Big Papa. Mówią na mnie Kazek, a ziomale braciak. Mówią na mnie braciak, kolega od rapa. Śmigam po zapleczach i komnata. Wiążę skoki, a nie krawat, nie rozumie prawa. Się nie pierdalaj, jestem z innego świata. Mówią na mnie braciak, kolega od rapa. Śmigam po zapleczach i komnata. Wiążę skoki, a nie krawat, nie rozumie prawa. Się nie wpierdalaj, jestem z innego świata. Dawno temu z materiałem wypracowałem talent. Wiedziałem, zmienię grę już na stałe. O czym zarapujesz, gdy chuja widziałeś? Spytaj fanów na Facebooku, z kim nagrać kawałek. Szane mnie jebie białe, a jebie paliwem. Mówią na mnie braciak, bo dodaję ludziom skrzydeł. Witam kolejne miasto, gram tajemniczy event. Jem surową rybę, ona papardele z grzybem. Mówią na mnie braciak, kolega od rapa. Śmigam po zapleczach i komnata. Wiążę skoki, a nie krawat, nie rozumie prawa. Się nie pierdalaj, jestem z innego świata. Mówią na mnie braciak, kolega od rapa. Śmigam po zapleczach i komnata. Wiążę skoki, a nie krawat, nie rozumie prawa. Się nie wpierdalaj, jestem z innego świata.